เรามาที่สายของบอยฮะบอยอยู่ในสายเรียบร้อยเมื่อ3วันที่ผ่านมาพี่รปภ.แกไปเจออะไรมาเดี๋ยวต้องถามจากบอยครับสวัสดีครับบอย สวัสดีครับพี่ป๋อง อ่าฮะบอยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ที่ทำงานครับ ที่ทำงานนะเดี๋ยวปกติเราทำงานดึกแบบนี้ทุกวันป่ะ ไม่คนละ10วันครับ อ๋อคนละ10วัน อ๋ อ10วันเปลี่ยนผัด ครับผม อ่าฮะแล้วตอนนี้ที่ทำงานของเราอยู่ในละแวกไหนครับ แถวที่พักครับแถวจังหวัดนนท์ แถวจังหวัดนนท์นะคราวนี้เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ3วันใช้คำว่าสดๆร้อนๆเลยนะแล้วมันเกิดขึ้นกับรปภ.ท่านหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราถูกไหมบอย ไม่ใช่ผมครับมันเป็นรปภ.ที่ผมเขาจ้างมาเฝ้าโกดังชั่วคราว ฮะแล้วไปเอาเรื่องนี้จากรปภ.ท่านนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังได้ยังไงอะครับ พอดีว่าพี่ผมก็โทรมาปรึกษา เ เขาอยากให้ผมไปดูว่าที่นั่นมันมีอะไรไหม อืมฮะแล้วบอยได้ไปดูยัง ยังครับพี่ช่วงนี้มันติดโควิดไงเพราะว่าผมเกรงว่าถ้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาที่พักไม่ทัน อืมก็ยังไม่ได้ไปนะ ก็เลยยังไม่ได้ไป อ๋อแล้วบอยกับพี่เราเคยได้คุยมาก่อนหน้านี้ไหมครับ เคยครับพี ่โอเคเราเคยคุยกันแล้วนะครับปกติน้องติดตามเดอะช็อคผ่านช่องทางไหน YouTube ผมทั้งเฟซทั้ง YouTube โอ ้ทุกช่องทางทั้งวิทยุ FM ผมก็ฟัง ทุกช่องทางจริงๆอ้าวโอเคถ้างั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยผู้หญิงในโกดังที่ไปรับรู้แล้วฟังมาทั้งหมดเรื่องราวเป็นอย่างไรครับ ก็พอดีว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนเรื่องมันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วพี่ผมเนี่ยเขาเพิ่งจะโทรมาปรึกษาผ ม ว่าลปภ.ที่เขาจ้างมาเฝ้าโกดังชั่วคราวเนี่ยเพราะว่าโกดังเขาเนี่ยมันปรับปรุง ครับ เขาก็เลยไปเช่าโกดังเนี้ยชั่วคราวแล้วก็ถ่ายของจากโกดังของพี่ผมเนี่ยไปไว้ที่โกดังชั่วคราวก็เลยมีการจ้างรปภ.มาผัดละ2คนกลางวัน2กลางคืน2 ครับ ทีนี้เนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นกับผัดกลางคืนผมก็เลยถามรายละเอียดกับพี่ผมว่า มันเกิดขึ้นยังไงเล่าตั้งแต่ต้นตอนจบมาแล้วเล่าตั้งแต่ต้นมาเลยผมให้เขาเล่าเขาก็บอกว่าร ปภ.ผัดกลางคืนเนี่ย คือตอนกลางคืนมันไม่ค่อยมีอะไรเขาก็เลยจะให้ผัดกันนอนก็คืออย่างมาเข้าเวรทุ่มหนึ่งสักสองทุ่มสามทุ่มก็ไปนอนแล้วเที่ยงคืนตื่นก็ให้อีกคนนึงคนที่ไปนอนหัวค่ำแล้วก็ออกมาเปลี่ยนอีกคนนึงก็เข้าไปนอนทีนี้เนี่ยช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็ถามพี่ผมว่ามันเกิดเวลาตอนกี่โมงพี่ผมเขาก็บอกเขาก็ลืมถามรอพ อ ก็เลยยังไม่รู้เวลาที่แน่นอนว่ามันเกิดตอนกี่โมงก็ปรากฏว่าคนที่เจอเนี่ยเป็นคนที่ไปนอนช่วงผัดน่าจะช่วงผัดที่สองช่วงผัดแรกผมไม่แน่ใจนะเขาก็เข้าไปนอนเขาก็บอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรเนี่ยไปตามได้นะคือผมบอกก่อนว่าโกดังเนี้ยมันเป็นโกดังที่ค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็จะมีออฟฟิศเล็ก ๆ ถัดจากออฟฟิศเล็กๆไปเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศที่ว่างๆไม่ได้มีของไม่มีอะไรไว ้ ที่ผมก็เลยทำเป็นเหมือนแบบเวลาให้คนงานไปทำงานที่นั่นถ้าเกิดว่ากลับบ้านดึกหรือกลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะให้นอนค้างที่นั่นก็ได้ คร ับ เขาก็เลยมีการจัดแจงข้าวของเครื่องนอนอะไรพวกเนี้ยเตรียมมาไว้ทีนี้เนี่ยช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนงานเข้าไปทำงานเขาก็เลยพี่ชายผมก็เลยบอกรอพอผัดกลางคืนว่าถ้าง่วงก็เข้าไปนอนกันได้นะผัดเป็นนอนพี่ชายผมไม่ว่าเขาพูดเขาบอกไม่ว่าแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีที่นอนอยู่เตียงอยู่เตียงนึงดีกว่า มันติดอยู่กับตรงกระจกบานเกล็ดซึ่งตรงกระจกบานเกล็ดอันเนี้ยถ้ามองออกไปมันจะติดป่า ติดป่า ใช่มันเป็นเหมือนแบบป่าประคบป่าอะไรพวกเนี้ยพอมองจากป่าเนี้ยไปเนี่ยมันก็จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านแถวนั้นทีนี้เนี่ยไอ้คนพี่รปภ.คนเนี้ยท่านเนี้ยเขาเข้าไปนอนเขาบอกว่าในระหว่างที่เขานอนเนี่ยเขาก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยง่วงแต่เขาก็เข้าไปนอนอย่างนั้นแหละเขาก็นอนเล่นโทรศัพท์แล้วทีนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้สึกง่วงเขาก็จะหลับในระหว่างที่เขานอนเขาบอกเขาได้ยินเสียงคนเคาะกระจกก๊อกแล้วก็เหมือนกับแบบตอนนั้นเขาบอกเขาไม่รู้นะว่าเขาใช้อะไรลากถูจากกระจกอะลากยาวเลยเสียงมันจะเหมือนขี่กระจกอะเขาได้ยินอย่างนั้น เขาก็ยังไม่ลุกขึ้นมาดูเขาก็คิดว่ามันคงจะเป็นพวกกิ่งไม้ที่ว่าอยู่ข้างนอกมันมาลาดกระจกหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นกระจกบานเกล็ดออกไปหน่อยก็จะเป็นเหล็กดัดแต่ข้างในมันจะเป็นผ้าม่านเขาก็ไม่สนใจเขาก็นอนอยู่อย่างนั้นอ่ะจนกระทั่งนานเข้าคือเสียงมันมาอย่างเงี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดจนกระทั่งเขาเริ่มรู้สึกลำคาแล้ว ค ือเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาจะนอนไม่หลับแล้วเขาก็เลยลุกขึ้นมาดูแล้วก็เปิดผ้าม่านมองออกไปก็ปรากฏว่ามันไม่เห็นมีใครมันไม่มีใครเขาก็รู้สึกหัวเสียนึกว่าเพื่อนข้างนอกเนี่ยไอ้เพื่อนที่เฝ้าหน้าโรงงานหน้าโกดังเนี่ยแกล้งเขาคือเปิดประตูโกดังออกแล้วก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็ไปแกล้งเอาอะไรเคาะแล้วก็ขีดกระจกเพื่อแบบไม่ให้เขานอนอะไรเงี้ยมันมีการแกล้งเขาก็เลยเดินออกไปบ่นกับเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนั้นเขาเลยบอกว่ายังไม่ได้ลุกไปไหนเลย เออ แล้วกุญแจที่ล็อกกุญแจเนี่ยมันจะล็อกจากข้างในที่รปภ.จะล็อกเหมือนกับว่าขังตัวเองอยู่ข้างในแหละแล้วกุญแจเนี้ยกุญแจที่ล็อกประตูกระดังเนี่ยก็อยู่กับคนที่เข้าไปนอน เออ ซึ่งมันก็มีอยู่ดอกเดียว ครับ แล้วเขาถามว่าเขาเจ้ากุญแจไหนขัดออกไปข้างนอกอ่ะทีนี้ไอ้คนที่โดนคนแรกเนี่ยเขาก็เลยนั่งจากนั้นเขาก็หาชงเครื่องดื่มเขาก็บอกว่านั่งดื่มอย่างนั้นนะสักพักหนึ่งเขาก็เลยบอกเออเฮ้ยงั้นเดี๋ยวขอกลับเข้าไปพักต่อละกันถ้าถึงเวลาค่อยไปตามนะคนที่นั่งฟังก็บอกเออเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเรียกเขาก็เดินเข้าไปที่พักแล้วก็นอนเตียงตัวนั้นเขาก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วคือเขาพยายามที่จะไม่กินละเขาก็นอนในระหว่างที่เขากำลังเคลิ้มๆที่จะหลับ อ ันนี้คือพี่ชายผมเขาไล่ผมฟังนะบอกกำลังเคลิ้มๆที่จะหลับเสียงนี้มาอีกแล้วก๊อกก๊อกอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาก็มองไปที่พม่าน เ ขาคิดในใจว่ามึงเคาะอีกทีนึงถ้ามึงเคาะมึงกี่กระจกกูเปิดเลยคือเปิดผ้าม่านดูให้เห็นเลยว่าใครพอก๊อกยังไม่ทันกี ่ ที่รอพอท่านเนี้ยเปิดผ้าม่านเอาหัวมุดแล้วโผล่หน้าไปตรงบานเกล็ดปรากฏว่าไปเห็นร่างหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่บานเกล็ดแล้วมือเขาเนี่ยเล็บยาวมากเขาเอาเล็บเนี่ยเคาะกับกระจกบานเกล็ดแล้วก็กี่เคาะแล้วก็ขีดแล้วที่เขาช็อกเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีหัว เอ้ยมีแต่ตัว ใช่แล้วตัวเขาเนี่ยเหมือนชุ่มใช่เหมือนชุ่มไปด้วยเลือดคือตัวเขาเนี่ยแดงแป๊ดเลยนะพอเขาเห็นอย่างนั้นเขาร้องเฮ้ยตัวเขาหงายหลังลงจากเตียงเขาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตมาข้างหน้า ครับ แล้วก็เข้าไปในห้องที่พี่ผมเขาทำไว้ให้รอพอเป็นเหมือนป้อมเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปเขย่าตัวเพื่อนเขาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยกูโดนผีหลอกกูโดนผีหลอกกูโดนผีหลอกเขย่าจนเพื่อนเขาตกใจอ่ะเขาก็บอกเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเป็นไรตั้งสติดีๆเป็นอะไรเขาก็บอกว่ากูโดนผีหลอกกูโดนผีหลอกพูดยังไม่ทันขาดคำที่ไอ้ตุงเนี่ยไอ้ตุงป้อมที่ไอ้เล็กๆชั่วคราวเนี่ยที่อยู่ในโกดังโรงงานเนี่ยมันก็จะมีกระจกบานเกล็ดเล็กๆก๊อก มาอีกแล้ว ไอ้คนที่โดนคนแรกบอกนี่ไงนั่นไงมันยืนอยู่นั่นไงมันยืนอยู่นั่น เข าบอกไอ้เพื่อนคนนี้มันก็เลยถามว่าใครเขายืนตรงไหนบอกมึงดูดิมึงดูข้างหลังอะไรเงี้ยด้วยการที่แบบตกใจอ่ะ ครับ พออีกคนนึงอ่ะที่นั่งอยู่น่ะพอหันไปเห็นเท่านั้นแหละแบบเหมือนอาการคนแบบตกใจสุดขีดแบบล้นนะพี ่ครับ ล้นลาแล้วมาทำอะไรไม่ถูกก็คว้าผิดคว้าถูกเพื่อที่จะเอากุญแจเปิดแล้วทีนี้ไอ้คนที่นั่งคนแรกมันก็บอกเฮ้ยมันอยู่ข้างนอกมึงเปิดประตูออกไปเดี๋ยวมันก็ยืนดักหน้าโกดังหรอกแล้วเขาก็สองคนนี้พยายามโทรหาพี่ชายผมเขาบอกว่าโทรยังไงก็โทรไม่ติดคือพยายามจะติดต่อคนข้างนอกยังไงก็ติดต่อไม่ได้เขาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าข้างหลังโกดังมันจะมีประตูเล็กๆซึ่งมันไม่มีกุญแจของแต่มันจะล็อกจากข้างในแล้วโกดังเนี้ยมันจะทะลุข้างหลังเนี้ยทะลุโผล่ไปข้างหลังของโกดังอีกหลังนึงได ้ ซึ่งข้างๆกันเนี้ยมันจะมีคนอยู่ ขาก็เลยตัดสินใจวิ่งออกจากข้างหลังกันแล้วก็ไปเปิดแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากโกดังข้าง ๆ จนคนที่เป็นครอบครัวหนึ่งที่อยู่โกดังตรงนั้นเขาตกใจไงเขาก็เลยเปิดมาถามว่ามีอะไรเขาคิดว่ามีโจรมีอะไรมาทำลายล้อมพอหลังจากควบคุมสติได้อะไรได้เขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้โกดังข้างๆฟังโกดังข้างๆบอกเอ้าพี่ก็เจอเหมือนกันเหรอ เ ขาบอกว่าเขามาอยู่ก่อนหน้าพี่ผมที่ว่าก่อนพี่ชายผมจะมาเช่าเนี่ยเขามาอยู่มาเนี่ยเกือบปีแล้วเขาก็โดนแต่เขาบอกเท่าแก่เขาไม่เชื่ อ เขาก็เลยโทรหาพี่ชายผมให ้ แล้วพี่ชายผมรับพอพี่ชายผมรับโทรศัพท์เขาก็มาคืนนั้นเลยมาที่โกดังเลยเพื่อที่จะมาดูรปภว่าเป็นอะไรก็ปรากฏว่าเขาเจอรปภเนี่ยมีอาการตกใจหน้าซีดตัวสั่นก็เลยสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคือพี่ชายผมเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยรปภเคยเจอแล้วแต่เขาคิดว่าคงไม่ใช่ผีเพราะว่าตอนที่เขานั่งเฝ้าเนี่ยช่วงประมาณสองยามกว่าร ปภสองท่านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาตรงช่วงประตูโกดังเนี่ยเวลามันปิดเนี่ยมันจะไม่สนิท มันก็จะมีรูกว้างๆหน่อยน ึ งถูกไหมพี ่ เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงเดินผ่านหน้าประตูโกดังไปเขาก็คิดว่าเป็นผู้หญิงที่นอนพักอยู่โกดังข้างๆเขาก็เลยไม่สนใจเขานั่งไปสักพักผู้หญิงคนเนี้ยก็เดินผ่านไปแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูโกดังเขาก็มองว่าผู้หญิงคนนี้ไม่หยุดทำไมด้วยความสงสัยแต่เขาก็ไม่กล้าลุกขึ้นไปนะ ครับ ทีนี้เนี่ยช่วงจังหวะที่เขามองไปเขาก็พยายามที่จะดูว่าผู้หญิงคนนี้จะทำอะไร แต ่เขาก็มองไม่เห็นเต็มตัวแล้วในมือเขาเนี่ยเหมือนจะถืออะไรสักอย่างข้างหนึ่งเขาก็พยายามจะมองแต่ก็มองไม่เห็นเพราะประตูไอ้มือท่านี้มันไปอยู่ตรงประตูพอดีเขาก็เลยมองเงาที่ลอดผ่านมาจากช่องประตูปรากฏว่ามันเขาถือเนี่ยคล้ายๆเป็นเหมือนหัว เหรอ ถือห้อยอยู่อย่างนั้นน่ะตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาคิดว่าถือถุงถืออะไรหรือเปล่าจนกระทั่งรปภ2คนนี้จะเดินไปที่ประตูเพื่อที่จะขันประตูแล้วจะออกไปดูปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยเดินถอยห่างเขาก็ดูจากเงาเนี่ยแล้วเขาถอยห่างแล้วเขาก็หันไปแล้วที่รปภ2คนเนี่ยก็เลยส่งไปดูตรงประตู คร ับ ก็ปรากฏว่าไม่มีใครตรงหน้าโกดังเรื่องก็ประมาณนี้พี ่เฮ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าจำนวนของรปภที่เห็นผีผู้หญิงคนที่มีแต่หัวเอามีแต่ตัวแต่ไม่มีหัวเนี่ยนะทั้งหมดที่เห็นเนี่ย1คนเห็นแน่ๆเห็นกี่คนฮะทั้งหมดอ่ะ 2 คน ที่เห็น 2คนเนี่ย ใช่ครับและเห็นเหมือนกันคือเห็นเป็นผู้หญิง ใช่เห็นเป็นผู้หญิงก็คือตอนนั้นเนี่ยช่วง2ยามกว่าๆเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไม่ง่วงเขาก็เลยตัดสินใจไม่นอน เ ขาก็นั่งเล่นกันเป็นเพื่อนอยู่อย่างนั้นน่ะเขาเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยเดินผ่านไปแล้วเที่ยวนึงเขาก็ไม่เอะใจไงเขาก็ไม่สนใจจนกระทั่งผู้หญิงเนี่ยเดินกลับมารอบที่2แล้วก็มาหยุดอยู่หน้าประตูโกดังเขาถึงได้มองแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มาหยุดทำไมหน้าประตูเขาอยากจะให้ช่วยอะไรหรือเปล่า ครับ จนกระทั่งเขามองไปที่เงาเขาถึงได้เห็นว่าเขาถือเหมือนอะไรสักอย่างเป็นคล้ายหัว หัว หรือถุงแต่รูปร่างลักษณะมันไม่ใช่ถุงแน่ๆเขาบอกมันไม่ใช่ถุง หรอโอ้ยแต่ผมสงสารรปภ.คนแรกมากเลยอ่ะคงแบบสตันไปเลยเน า ะ ใช่พี่ก็คือพอผมฟังจากที่พี่ผมเล่ามาเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่ลองไปสอบถามคนละแวกนั้นสิว่ามันเคยมีอะไรไหมมันเคยมีประวัติอะไรไหม มีม ะ มีม ะแล้วพอก็คนที่มาเช่าเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้แต่เขาก็โดนกันทุกคนนะ คือโดนแบบนี้คือคำว่าโดนหมายถึงว่าการเจอการโดนก็คือหมายถึงว่าเห็นเป็นผีผู้หญิงที่ว่ามาแต่ตัวแต่หัวไม่มีหรือบางทีอาจจะเห็นหิ้วหัวบ้างไม่รู้ละคือลักษณะการจะเจอแบบนี้ถูกไหมบอย ใช่บางคนเนี่ยก็จะเจอแค่เสียงเหมือนมาเคาะกระจกบานเกล็ด ครับเ คาะแล้วก็เสียงมาเนี่ยก ็เสียง รูดมาเนี่ยกระจกบานเกล็ดเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนรอยเล็บรอยอะไรสักอย่างสิ ครับเคาะแล้วก็รูดเสียงเล็บกับกระจกก็ยังกรึ๊ดเลย ใช่พี่ แล้วประวัติบอยหมายถึงว่ามันก่อนนะเนี่ยไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้มันเคยมีผู้หญิงมาถูกฆาตกรรมฆ่าตายอะไรไหมครับ อันนี้เจ้าของโรงงานเขาไม่เล่าให้ฟังนะคือเจ้าของโรงงานเนี่ยก็แปลกเวลาจ่ายค่าเช่าปกติเจ้าของเขาก็ต้องมาเองถูกไหมมาเก็บค่าเช่าแต่ไม่เจ้าของโรงงานเนี่ยไอ้เจ้าของโกดังเนี่ยเขาให้โอนเข้าบัญชีแล้วเขาจะให้ลูกน้องเขาเนี่ยเอาใบเสร็จมาให้ทีหลังคือเขาไม่มาเลยพอเราจะไปสอบถามคนที่เอาใบเสร็จมาให้เขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาก็เป็นแค่เสมียน คร ับ ก็ปรากฏว่าประวัติที่นั่นก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเคยมีอะไรมาก่อนหรือเปล่า โอ้คือไม่มีข้อมูลในมุมนี้เลย ใช่ไม่มีเลยคือผมก็พยายามบอกว่าที่ลองไปถามคนละแวกที่อยู่รอบๆโกดังให้หน่อย ครับ ว่าที่เนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วมันเคยมีอะไรไหมในระหว่างก่อสร้างเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะถามให้ขอเวลาวันสองวันแล้วกัน ครับ เขาพูดกับผมแบบนี้นะ อ๋อเหรอ ครับพี ่แต่ก็ยังไม่ได้บอกมาถูกไหม ก็ยังไม่ได้บอก เพราะมันเพิ่งผ่านมาสามวันนี้เองแต่ว่าเขาจะไปหาข้อมูลมาให ้ใช่ก็คือหน้าคนรอบๆแถวๆโกดังเนี่ยเขาน่าจะรู ้ เขาน่าจะรู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่า เออนะลองไปเช็คกันหน่อยเนาะเนาะเผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3วันนึกว่าฟังนะครับแต่พี่นะว่าน้องไม่ได้เจอเองครับแต่ว่าเหมือนกลุ่มรปภ.เจอพี่รปภ.เจอแล้วก็เอามาเล่ามาแชร์กันนะจากนี้ไปไม่รู้เหมือนกันว่าคือมันเพิ่งเหตุการณ์มันเพิ่ง3วันนะผมอย่างที่ผมใช้ไว้ตอนต้นเรื่องคือเพิ่งสดๆร้อนๆเลยเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ไปอ่ะจะมีคนอื่นเห็นอีกหรือเปล่า อันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอให้พี่ชายผมเนี่ยเข้าไปคุยกับคนที่เป็นลูกจ้างของที่นอนเฝ้าโกดังแต่ละโกดังว่าเคยเจอเหตุการณ์แต่เท่าที่ฟังมาเนี่ย3-4โกดังที่เช่าเหมือนกันเนี่ยเขาก็บอกเขาก็เจ อ บางคนเขาก็เจอเป็นเหมือนแบบคล้ายเงาเดินหิ้วอะไรสักอย่างแต่เขามองว่าไม่ใช่ถุงพลาสติกแน่เดินผ่านคือเดินผ่านบานเกตอ่ะเขาจะเปิดไปข้างนอกโกดังอ่ะตรงระเบียงข้างนอกอ่ะนะแสงสว่างมันก็จะเข้ามาถ้าข้างในปิดไปมันก็จะมองเห็นเงาคนข้างนอกได้ชัดถูกไหมพี ่ บางคนก็บอกว่าเจอเหมือนลักษณะเป็นผู้หญิงนะยิ้วอะไรสักอย่างในมือแต่ไม่มีหัวเดินผ่านจะตรงกระจกบานเกตเขาไปอ่ะเห็นเป็นเงา โอ้อ้าวนะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะบอยนะส่งข้อมูลมาหน่อยแล้วกันนะฮะอ้าวได้ไงขอบคุณมากบอยเรื่องของผู้หญิงในโกดังนะฟังไปก็ขนลุกไปนะขอบพระคุณครับบอย ครับ ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดี